Chiar de e Crăciun și e sărbătoare acum, în inima ta poate e pustiu. Suflete dragi, pe drum poate ai pierdut, te simți singur sub dureri, ești căzut. A ta speranță chiar de-acum s-a stins. Adu-ți aminte că Iisus în brațe te-a cuprins. Cel ce în iesle azi umil s-a întrupat este acel ce pe o cruce durerea a purtat. Și într-o zi cu ce-a fost, dar crede neîncetat că El durerea ta nu a uitat. Și în fața tronului noi vom cânta cu mii de îngeri îmbrăcați în alb, neîncetat Îl vom lăuda. Cel ce în iesle azi umil s-a întrupat este acel ce pe o cruce durerea a purtat. Și într-o zi cu El toți ne vom revedea, în fața Lui ne vom îmbrăca. Ținunde inima, iubirea Lui să schimbe viața ta. Și această sărbătoare să-ți aducă pace-n dar, să-ți amintești mereu de pruncul sfânt predându-i inima. Cel ce în iesle azi umil s-a întrupat este acel ce pe o cruce